Zometeen in BFJC, Hup, Nak en een Nederlander die wereldberoemd is in Liverpool. En het is niet Virgil van Dijk en ook niet Stef Clement en ook niet Jelle Visser. En die leest nu het nieuws van 2:30. Onderzoekers waarschuwen voor problemen met de gasvoorziening nu de gaskraan in Groningen vrijwel dicht is. Als het een strenge winter wordt, kan dat leiden tot leveringsproblemen en moet Nederland hoge marktprijzen gaan betalen. Ergens in Nederland wordt vandaag de 20 miljoenste coronaprik door de GGD gezet. Dat zei voorzitter Rauwvoet van de GGD-koepelorganisatie in Spraakmakers op Radio 1. Waar deze prik wordt gezet en bij wie, dat weten de GGD's niet. Portugal geeft inwoners van 65 jaar en ouder vanaf volgende week een derde coronaprik. Portugal heeft de hoogste vaccinatiegraad ter wereld. 85% van de inwoners is al volledig gevaccineerd. En de politieke partij NIDA doet in het voorjaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De beweging die zich laat inspireren door de islam gaat door als actie, lobby en netwerkvereniging. NIDA werd in 2013 opgericht en zit sinds 2014 in de gemeenteraad van Rotterdam. Veel dank Jelle. Bianca Damink, bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Er is één file met wat meer oponthoud. Dat is op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Want daar heb je 10 minuten vertraging tussen Hagestein en Noorderloos. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen. Goedemorgen, Roelof. Waar ik er zo over opwind, jongen, dat is gewoon dat gelul. Oh, ik heb lege plaatsen gezien in het Vitesse-stadion. Ja. Ik blijf... Ja, wat is dat voor dom gelul dat iedereen maar nakakelt? Nou, het zijn best wel veel lege plaatsen. Ja, het is ook een heel groot stadion. Ja. Wat interesseert het ze? Het gaat om de intensiteit van het publiek. Het kan mij niet zijn, als er 8000 mensen zitten die vol achter een ploeg gaan staan, zoals in Arnhem... Ja. En of er vol tegen... Het zijn geen maloten. Wat heb je dan? De fanfare moet er ook zitten. En de huisvrouw en de moeder met de kinderen. En weet het allemaal niet. Nee, gewoon alleen diehard supporters. Huppakee in dat Gelredome. Klaar. Huh, wat zijn jullie met weinig? En dat wordt dan geroepen uit Almelo, Tilburg, Utrecht. Allemaal B-steden. Die ons eens even de les denken te kunnen lezen. Weet je wel. Ben je gebombardeerd in de oorlog? Nee, toch? BVSC. Ian en Vara sportcombinatie. Met Roelof de Vries. En naast me Stef Clement. Hij is oud wielrenner, hij is wielercommentator en hij is tegenwoordig professioneel pannenkoekenbakker. Ja, lekker toch? Wat is er gebeurd? Ja, pannenkoekenwagen gebouwd en uitvoerend op dit moment. Ongelooflijk. Je moet zo eens even met Marcel gaan praten. Die heeft dat in het verleden ook gehad. Vandaag in BVC, Amerikaanse interesse in de parel van het zuiden en een keepersprookje in Liverpool. Eerst sport in de media. De Interlandweek is weer begonnen. Dat betekent traditionele plaatjes van spelers met rolkoffers. Die komen inchecken in de Zijsterbossen. En de eerste persconferentie van de bondscoach Louis van Gaal. En die is blij om zijn spelers weer te zien. Maar zijn spelers zijn nog blijer om hem weer te zien. Nou, ik sprak met Memphis en ik vond het geweldig wat Memphis zei. Hij zei, trainer, ik ben hier heel gelukkig weggegaan. En ik kom hier weer heel gelukkig aan. Mooier kan je het niet verwoorden. Het is niet van mezelf. Ik kan op een tegeltje. Ja. Ja. Volgens Louis kunnen de spelers bij Oranje even de zorgen van hun club bij hun clubs vergeten. En je hoort het vaker, hè? Spelers werken graag met Van Gaal. En jij zegt, ik snap wel waarom. Ja, orde, regelmaat en duidelijkheid. Hè? Daar is voor kleine kinderen, maar ook voor topsporters het allerbelangrijkste. En ik denk dat Louis van Gaal daar heel goed in is. Ja. Je hebt voor buitenlandse ploegen gereden. Frans ploeg, volgens mij een Zwitserse ploeg. Ja. Was je dan ook weer blij als je met Team NL de landseer mocht verdedigen? Ja, daar was ik wel blij om. Maar we hadden daar niet altijd zo'n sterke leider als Louis van Gaal. Dat had misschien wel een keer heel interessant geweest. Ja, ja, ja, ja. We gaan naar de wielerunie dan. Daar werd gisteren een nieuwe voorzitter gekozen. Een grote naam, niemand minder dan Wouter Bos... wordt de nieuwe vaandeldrager van de Nederlandse fietsport. De oud-minister van Financiën en ex-politieke leider van de PvdA... werd unaniem voorgedragen, wat het ook mag betekenen. Wij waren benieuwd, wat doet zo'n voorzitter eigenlijk? Nou, KNWU-directeur Thorwald Veenenberg die legt uit... wat hij van zijn nieuwe collega verwacht. Goed luisteren naar alle stakeholders, hè, dus naar het land. En, we zijn heel breed, dus verschillende wedstrijdvormen, topsport, competitiesport en leren, maar ook heel veel disciplines. En om dat allemaal bij elkaar te brengen, zodat iedereen zich thuis voelt bij de KNU en zijn belang vertegenwoordigt ziet eigenlijk. Daar gaat veel tijd in zitten. Verbinden, vertegenwoordigen. Alles waar PvdA is goed in zijn. Een echte bruggenbouwer, hè, toch? Het lijkt me een vervent BVC-luisteraar, Stef. Wouter Bos, jij bent een kritische volger van de sport. Wat zou je hem willen meegeven? Wat moet hij zeker doen? Orde, regelmaat, duidelijkheid. Eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Nee, de afgelopen voorzitter, die kwam na een verkiezing tegen Gerry van Gerwen, kwam die op die positie. Ja, die bleef maar 3 maanden zitten. Het schijnt, mild gezegd, een puinhoop te zijn. Dat wordt verbloemd door ontzettend veel sportief succes. Ja. In de topsport. Maar in de breedte sport heb je versplintering. Want je krijgt allerlei subwielerbonden die er eigen ding gaan doen. Terwijl de KNU, naar mijn mening, naar mijn idee, vooral ervoor moet staan om competitie te organiseren. En om dat zo goed mogelijk allemaal plaats te laten. Hij moest de clans weer uniten. Precies. Wouter Bos. De sidepick van de sidekick, wat heb je bij je? Ja, even iets heel anders. Je hebt het vast niet gemist. Je was er gisteren niet volledig in voorbereiding op de World Grand Prix, neem ik aan. Ja, te kijken natuurlijk, ja. Een groot toernooi, dubbel in, dubbel uit. Zat ze flats. Gisteren kwam niet de minste in actie. Michael van Gerwen kwam in zijn eerste ronde in actie, maar hij verloor. Niet de eerste keer ook, dat gebeurt tegenwoordig wel vaker. Mm. Hij kwam na de wedstrijd wel met een hele opmerkelijke verklaring voor het verlies. Op een gegeven moment, je ziet voor de break ook nog dat hij omdraait. En dan zegt hij nou dat ik een valspeler ben, dat ik aan het stampen was. En, ik was een beetje daarvan over mijn toeren. Ja, dat mag niet gebeuren, heeft hij goed gespeeld. Mag ik alleen maar mezelf kwalijk nemen dit. Ja, hij is in dit geval Danny Noppert, een landgenoot van Van Gerwen. En een Vries, landgenoot van mij ook. Hij zou hebben gestampt, Michael van Gerwen. Ja, hij zou hem uit balans hebben gebracht, hè, door op de achtergrond, als de ander staat te gooien, dan met je voeten. Teppen. Ja, precies. Nou ja, geniaal natuurlijk. Die Noppert, dat is niet Michael van Gerwen. Dat is niet de allerbeste darter ter wereld. Ook niet geweest. Maar die weet dus blijkbaar trucjes om van Gerwen uit zijn evenwicht te brengen. En daardoor zodanig uit zijn concentratie dat hij niet meer kan gooien eigenlijk. Ja, want van Gerwen is echt een beetje aangeslagen. Dus ik ga er ook een beetje vanuit dat hij niet echt heeft gestampt. Maar dan is het dus heel slim inderdaad van Noppert. Fantastisch gespeeld. Hè? Als je niet de sterkste bent, moet je de slimste zijn. En je kunt het psychologisch winnen. Heb jij wel eens iemand tussen de oren gekropen? Ik heb het wel een keer geprobeerd, ja. Dat was Jos van Emden. Die werd in 2010 werd die Nederlands kampioen tijdrijden. Mm-hmm. En ik wilde dat in 2011 weer worden. En toen lagen we op een gegeven moment samen op kamer in aanloop naar dat NK toe. En toen ben ik hem steeds een beetje gaan prikken zo over die trui. Zo van, nou, geniet ervan. Is vast de laatste keer in lange tijd dat je hem weer aan mag. Ik zelfs in de bus bij de wedstrijd, bij het uitdelen van de rugnummers. Hij kreeg rug nummer 1, ik kreeg rug nummer 4. Ik zeg, dat is een voorteken, Jos. Ik ga mijn vierde winnen en de jouwe die blijft bij 1. Dat was natuurlijk heel erg lelijk van mij. Dat is helemaal niet mooi om te doen. Maar ja, in het heet van de strijd word je soms een lelijk man. En Gewonnen? Ja, ik won hem wel. Maar ik denk dat Jos mij naderhand toch nog wel overtroffen heeft als tijdrijder. 2011 was dit. Heel lang geleden. We leven in een soort jubeljaar, Stef, toch? Dat het 10 jaar geleden is. Dat kunnen we door? Besef. Volle tribunes, feest en vuurwerk bij NAC Breda. Het leek afgelopen weekend weer even alsof er helemaal niks aan de hand was in het Radverlegstadion. Maar de club staat op een teleurstellende 17e plek. En er zijn grote conflicten tussen supportersgroepen en directie. En het lijkt er sterk op dat NAC nieuwe buitenlandse eigenaren gaat krijgen. Kortom, het is nooit rustig in Breda, maar dit gaat wel erg ver. In het middelpunt van alle chaos bevindt zich clubwatcher van Omroep Brabant, Ronald Streeter. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eens beginnen met het laatste nieuws. BN De Stem, de regionale krant, daar die meldde dat NAC in handen lijkt te vallen van een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Hoe valt dat in Breda? Nou ja, die Amerikaanse investeringsmaatschappij, dat zong al een tijdje rond in Breda. En ja, ik heb er eigenlijk geen bevestiging van gekregen, maar als zij het melden, ongetwijfeld. Ik zeg altijd, als BN De Stem het meldt, dan vinden wij het pas waar, Ronald. Precies. Nee, een buitenlandse partij die NAC koopt, ja, daar schrikken de mensen toch wel een beetje van hier. Althans, delen van de supporters. Want zij zijn toch bang dat bij zo'n partij, en die komt natuurlijk alleen maar om geld te verdienen, niets meer en niets minder, dat die toch een beetje de clubcultuur zal gaan wegdrukken. Want een Amerikaans bedrijf maakt zich niet zo druk over de vrijwilligers bijvoorbeeld van NAC, van het NAC-museum bijvoorbeeld. Mm-hmm. De kleine sponsors, de supporters of Lady Speakster Annie van Hooydonk, of de materiaalman, Ben van Bielre, echt iconen in Breda. Ja, zeker. Ja, kijk, als je club op sterven naar dood is, dan zou je zeggen, dan moet je misschien wel. Maar dat is bij NAC natuurlijk helemaal niet het geval. De club leeft, ondanks alle slechte prestaties, als geen ander. En ja, het is maar te hopen voor de supporters van NAC dat de verkoop en de aandeelhouders, de eigenaar nu, dat die zich dat ook beseffen. En dat denk ik haast van wel. Maar zij zullen een koper moeten kiezen. Ja, hoor ik hier nou ook een beetje de fan, Ronald? Of alleen de clubwatcher? Nou ja, goed, ik ben natuurlijk Bredanaar. Ja, ik weet hoe NAC leeft in deze stad. Ja. Dat zit echt in de DNA. En als je kijkt naar NAC als club zijnde, is NAC, het is natuurlijk geen Ajax, Feyenoord of PSV. Nee. Maar wel een vrij grote club, hè, qua supportersaantallen. Staat NAC zelfs op plek of 5 of 6 in Nederland, geloof ik. Ze hebben 14.000, bijna 14.000 seizoenkaarthouders. Ja. Ja, en afgelopen vrijdag zaten er 15.000 man op de tribune, terwijl de club op dat moment 18 stond in de eerste divisie. Ja, deze club zit echt diep in het DNA van de stad en is een soort sociaal bindmiddel. Het stadion is ook de grootste kroeg van Breda. Dus dat is allemaal best bijzonder, toch, lijkt mij. Er zit hier naast me ook iemand met een geel zwart hert. Nou ja, ze zeggen ze dat alleen in Venlo. Ja. Ik ben wel afstammeling van, inderdaad. Ik had mijn vader naar een roerig sportweekend aan de telefoon. En dan dacht ik, dit gaat over Parijs-Roubaix of over Ajax. Maar mijn vader die zei ook, jongen, ik was bij NAC vrijdagavond. En het was weer als van ouds. En we hebben gewonnen, dus het was feest. En de vraag is dus inderdaad, wil NAC nu liever promoveren met een Amerikaanse investeerder? Ja. Of blijven ze liever de eigen clubje en dan wel met de regionale sponsor? Ik leg hem eerst even bij jou neer dan. Jij bent ook fan. Wat wil jij? Nou ja, als ik mijn vader moet geloven, dan moet de club in ieder geval de club blijven. Ja, ja. Ronald, is dat het sentiment ook om jou heen? Dat zeggen we, ja, het is wel leuk dat we dan misschien, weet ik veel, Europees spelen op termijn. Maar liever een pilsie. Ja, absoluut. Nou ja, kijk, dat is de grote vraag. Hè. Wil je mee in de vaart der volkeren, denk ik zelf persoonlijk in het voetbal? Ja, dan kan je bijna niet meer om een grote investeringsmaatschappij heen. Hè. Wil je mee gaan doen echt om de prijzen? En dat zie je ook overal, hè, want om ons heen ook in het buitenland, maar ook in Nederland. Ja, clubs, kijk maar naar FC Den Bosch bijvoorbeeld. Clubs worden overgenomen door dat soort partijen. Dus ja, maar aan de andere kant, wat is belangrijker? Hè? Is Champions League spelen, is dat belangrijk? Of zit je liever met je maten op de tribune bier te drinken en kijken naar je clubje en af en toe eens een paar lelijke woorden richting dat veld roepen? Hey, maar Ronald, er was toch ook sprake van dat Ton Lokhoff en Pierre van Hooijdonk zelf op een gegeven moment de club zouden kopen? Nou, dat zou mooi zijn, maar dat klopt niet, denk ik. Daar is geen sprake van geweest. Er is wel sprake van een regionale partij die NAC wil overnemen. Mm-hmm. Die hebben hun plannen ingeleverd, hebben ook een financieel bod gedaan, maar dat is door de huidige grote aandeelhouders van tafel geveegd. Dus die hebben dus een andere partij waar ze nu mee spreken om NAC over te nemen. Zij willen niet zeggen wie dat is, of dat ook een buitenlandse partij is, ja of nee. Maar het zal een grote partij zijn. Zij zeggen wel van ja, het is wel een partij. Dat hebben ze wel tegen mij gezegd. Want ik heb gisteren met een van de grote aandeelhouders gesproken. Ze zeggen van ja, wij kijken wel naar wat het beste voor NAC is. En dan met name op de lange termijn. Dus ja, daar moeten de supporters dan zich maar aan vasthouden. Ja, het is toch altijd wel een leuke, rijke lokale autodealer te vinden. Het zijn vaak autodealers. Is maar NAC heeft hier in de regio Breda, West-Brabant, zijn er genoeg mensen, zeg maar, die een dikke portemonnee hebben. Die hadden zich ook verenigd in die partij. Maar ja, blijkbaar is het niet genoeg. In ieder geval niet genoeg voor de grote aandeelhouders. Of ook de wat kleinere aandeelhouders die daar omheen zitten. Die ook nog wat voor hun aandelen willen vangen. Oké, Steve, het gaat allemaal niet door. Er komt geen buitenlandse partij. Alles blijft zoals het is. Steve, nou ja, zit toch een beetje in mineur. Maar zie jij het NAC dan binnen nu in 5 jaar weer promoveren? Nou, als er geen nieuwe eigenaar komt, dan niet. Want dan krijg je denk ik een soort, als degene die nu NAC bezitten, ja, die zullen niks meer in de club investeren. Dan krijg je een soort sterfhuisconstructie. Nee, ja. Dan gaat het kaasje langzaam uit. Dan zit je in een lekkere catch-22. Niemand wil een rijke investeerder, maar zonder wordt het ook niks. Nou ja, nou precies. Nou ja, goed, maar kijk, er zijn natuurlijk meer mogelijkheden. Hè? Ik bedoel, zo'n rijke investeerder kan ook samenwerken met zo'n regionale partij. Als die de handen ineens slaan, dan kom je ook een heel eind. Er zijn wel meer oplossingen. Ja. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Zij maken de dienst uit, zij hebben de aandelen, zij zijn eigenaar, dus zij bepalen uiteindelijk wat gaat gebeuren. Alleen ik denk wel, er is gelukkig nog één slotje op de deur. Daar weet Stef alles van, want zijn vader zit bij die club, dat is Stichting Noah, die heeft een soort gouden aandeel. die kunnen nog gaan dwarsliggen. Is gaan aandeel? Ja, ja, ja, ja, dus vooral die mogen bepalen, zeg maar. Of die is een soort slot op de deur dat NAC niet in één keer in het oranje of roze gaat spelen in plaats van het geel. Zodat dat de zaken zijn daarin geborgen. Maar ook bij een overname hebben die wat te vertellen en kunnen die dat eventueel voor langere tijd dwarsbomen. Dus het is allemaal nog een heel spel, zeg maar, wat hier gespeeld gaat worden. En het is nog niet zover dat NAC over is naar een andere eigenaar. Nee, Stef Clement, wij zitten hier al de hele ochtend dit item voor te bereiden. Waarom laat je niet even vallen dat je vader een gouden aandeel heeft? Ja, over gouden aandelen moet je niet speculeren. Wijselijk je mond houden. Nou, wellicht is er nog een gefortuneerde ex-wielrenner, Annex Pannenkoekenbakker, die wat kan doen. Voor nu dank, Ronald Streeter, NAC-volger van Omroep Brabant. Heb jij de nieuwe James Bond al gezien, Stef Clement? Ik ben ze allemaal aan het kijken deze week. Op, die meer voor mannen zijn er, waar ze allemaal langskomen? Ja, ja, allemaal opgenomen, allemaal in herhaling. Okay. Dit was You Know My Name van Chris Cornell, soundtrack van Casino Royale. En dat was dan weer de eerste Bondfilm met Daniel Craig in de hoofdrol. En Daniel Craig, daar komt het bruggetje aan. Die is groot fan van Liverpool. Ja. BVSC. Ja, hij woont tegenwoordig in New York, maar hij schijnt de belangrijkste wedstrijden gewoon nog op de tribune te zitten. Ja. Hij kan hier in Nederland rustig over straat zonder herkend te worden. Dan heb ik het niet meer over Daniel Craig trouwens. Maar toch is John Achterberg een van de beste keeperstrainers ter wereld. Bij het grote Liverpool. De voormalig doelman won met die club onder andere de Champions League, de Wereldbeker en de eerste landstitel in 30 jaar. Trouwens, journalist en kenner van het Engels voetbal Tom van Hulsen schreef een boek over Achterberg, getiteld Missie aan de Mercy. John Achterberg en de weg naar de wereldtop met Liverpool. En Tom is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik denk dat, zoals ik net al zei, dat veel mensen hem niet zouden herkennen, hè, op straat. Nee, in Nederland is hij niet zo bekend. Nee. Maar ik ben eigenlijk een beetje gefascineerd door mensen die op de achtergrond heel bescheiden zijn en toch de absolute top halen. Ja, radertjes in grote successen. Dat was ook de reden dat je dacht, ik wil dit verhaal wel opschrijven. Ja, nou ja, ik heb eerder een boek gemaakt met Arnold Muren en Frans Thijs, voor wie eigenlijk hetzelfde geldt. We hebben heel bescheiden jongens die dan in Engeland de top hebben bereikt. En John kende ik uit mijn tijd als journalist van Voetbal International. En dat is ook zo'n jongen. En niemand kent eigenlijk zijn verhaal en zijn gedrevenheid en zijn passie. Maar hij werkt nu al sinds 2009, hè, na zijn eigen spelerscarrière als keeper, werkt hij sinds 2009 bij Liverpool. En langzaamaan heeft hij alle successen bereikt die je maar kan bedenken. En met vele topkeepers gewerkt, vele toptrainers. En dat verdient een boek, vond ik. Ja. Hij was zo keeper ooit, hè, Achterberg. We gaan het er niet nog een keer over hebben. Maar ook John Achterberg heeft een haakje met mijn club, met NAC, toch? Ja, heeft zeker. Een gouden aandeel? Die heeft ook een... Nee, wat is het verhaal van John Achterberg, de keeper? Nou ja, hij stond op zijn 14e jaar bij Ruk in Utrecht. Dat blijft een prachtige club. Naar mijn Ruk in Utrecht stond hij in het eerste. En dat was te danken aan Joop van Maurik, de oude FC Utrecht spits die toen trainer was. En van daaruit heeft hij zich opgewerkt naar FC Utrecht, toen naar Eindhoven. Maar bij die beide clubs kreeg hij niet echt de kans. Want bij FC Utrecht was Jan-Willem van Ede in doel. Die raakte nooit geblesseerd. Bij NAC, daar kreeg Karelsen net op dat moment dat hij kwam, een contract voor 10 jaar. Dat is nooit eerder meer gebeurd. Dat ook niet. Nee. En toen ging hij naar Eindhoven en daar heeft hij wel als eerste keeper gekiept. En ja, en daarna kreeg John de kans om in Engeland bij Tranmere Rovers te gaan voetballen. Ja, op het ene hoogste niveau. En daar is hij een clublegende geworden. Ja, ja, het was eigenlijk een club waarvan hij zelf nog nooit gehoord had. Maar hij kreeg die kans, is daar naartoe gegaan. Het is eigenlijk zeg maar de derde club van Liverpool. Ligt net aan de andere kant van de Mersey. En daar heeft hij 10 jaar gespeeld. En is hij echt uitgegroeid tot een clubicoon. Als hij daar op Birkenhead, dat is de overkant aan de Mersey, over straat loopt, dan wordt hij daar wel herkend en toegezongen en toegejuicht. Want cultheld of echt held? Nou ja, een cultheld. Vanwege zijn fanatisme, daar stond hij bekend om. Mm. En hij had het geluk dat hij een paar strafschoppen stopte. Waarvan de een in een wedstrijd was tegen Millwall in de FA Cup, die live op televisie was. Ja. En ja, dan reist je ster wat sneller. Nou, goede keeper, maar niet een echte topkeeper. Hoe wordt zo iemand dan wel keeperstrainer bij een van de grootste clubs ter wereld? Ja, nou, aan het eind van zijn carrière bij Tranmere Rovers is hij een keeperschooltje begonnen. Omdat dat dicht in de buurt van Liverpool ligt, vielen zijn kwaliteiten al snel op. En Liverpool heeft hem toen gevraagd om de jeugd te gaan doen. En ja, eigenlijk was het de droom van John om ooit bij Liverpool te spelen. Hij heeft er wel de kans gehad om als tweede keeper naartoe te gaan. Dat is net niet doorgegaan, daar baalde hij van. Maar toen hij daar naartoe kon, ja, toen was hij... Ik heb ook zijn kinderen en zijn hele familie gesproken. Zijn kinderen zeggen, ik heb hem nog nooit zo blij gezien als toen. Het moment dat hij naar Liverpool kon om daar te werken. Hij heeft onze vakantie gegeven naar Amerika om dat te vieren toen. Zo blij was hij. Maar toen mocht hij alleen nog maar de jeugd trainen. Ja. Maar binnen 1,5 jaar onder Benitez, die heeft hem naar het eerste gehaald. Rafael Benitez. Vervolgens is Kenny Dalglish, Brendan Rodgers, Roy Hodgson en Jurgen Klopp, die kwamen. En normaal gesproken mag een trainer... Neem je staf mee. Neem zijn eigen staf en zijn keeperstrainer mee. Nou, ik heb Jurgen Klopp ook gesproken voor dit boek. Die zei, toen ik kwam bij Liverpool, zeiden ze tegen me, je mag iedereen meenemen die je wilt, maar er moeten 2 mensen blijven. John Achterberg en Pepijn Leinders, die ook assistent van Klopp is bij de trainerstaf. Dus dat zegt wel genoeg hoe ze over hem denken. En hoe die presteert. Want hij heeft natuurlijk met vele topkeepers gewerkt. Mignolet, nu weer Alisson. Elke keeper die bij Liverpool speelt, die kan natuurlijk al keeper. Die hoef je geen keeper meer te leren. Maar je maakt het verschil door... in de details. En daar is John enorm goed in. Hij besteedt al aandacht hoe je op de manier waarop een keeper zijn hand moet houden, afhankelijk van waar het schot vandaan komt. Daar stemt die training op af. Hij weet precies welke tegenstander, hoe de tegenstanders hoekschoppen nemen. En bij elke club is dat weer anders. Hoe ze aanvallen, hoe ze schieten van afstand, hoe ze vrije trappen nemen, hoe ze penalties nemen. Daar focust hij enorm op. En ja, dat is een heel belangrijk kwaliteit in het topvoetbal. Misschien denkt de luisteraar wel, ja, keeperstrainer, inderdaad, jij legt het nu goed uit. Maar nog even een momentje om het te illustreren. De kwaliteiten van John, want daar zweert men bij Liverpool, komt mede door dit moment. 2 punten extra die goed kunnen zijn voor vele miljoenen ponden. Becker! En het is hem! 2-1, de keeper van Liverpool. De keeper van Liverpool zorgt voor die punten. En zo blijft de Champions League-droom nog steeds intact voor Liverpool. Weet je dit moment nog, Stef? Nee, ik weet het niet. Tom, jij kunt het uitleggen. Wat gebeurde hier? Ja, nou, afgelopen seizoen deed Liverpool in het begin niet zo goed. En om de Champions League nog te bereiken, moesten ze vorig seizoen de laatste 5 wedstrijden van het seizoen moesten ze winnen. Allemaal. Dat begon uit bij Manchester United. Dat viel al niet mee, maar die wonnen ze. En daarna 1-1 wonnen ze, totdat ze uit bij West Bromwich Albion moesten.